اللهم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. یہ مدینہ مدینہ عالی، یہ محبت میں، یہ شوق ذوق محبت میں یہ کلمات. او مدینے دے مولا مجھے واگوار جا، مدینے دے مولا مجھے واگوار جا، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جا، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جا، مدینے دے مولا مجھے واگوار جا، کرے سب کشالا مدینے موید سا، مدینے میں مہمان اللہ کدہیں تھیند سا، کرے سب کشالا مدینے موید سا، مدینے میں مہمان اللہ کدہ تھیند سا، آیاں پند پیادل آیاں پند پیادل، پیریاں تو پکار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، او تھیے موت مجھو مدینے شہر میں، تھیے موت مجھو مدینے شہر میں، ڈیندا غسل موکھے دل برج در میں، ہتھیے موت مجھو مدینے شہر میں، ندا غسل موکھے دل برج در میں، کندا قرب پہنجو کندا قرب پہنجو، مولا مدینے میں مار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، پڈل آہے بیڑو وڈے ہن بہر میں، اچھا کیا وانڈے مدینے شہر میں، او بڈل آہے بیڑو وڈے ہن بہر میں، اچھا کیا وانڈے مدینے شہر میں، آنگر جے اشارے سا انگور جے اشارے سا بیڑو مجھو تار جائیں، انگور جے اشارے سا بیڑو مجھو تار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، جمالی جدے ماں اتھی کر تیاری، جمالی جدے ماں اتھی کر تیاری، اج ہر کو ہلے تو سمبرائیوں سواری، او جمالی جدے ماں اتھی کر تیاری، اج ہر کو ہلے تو سمبرائیوں سواری، غلام قادر غریب کے غلام قادر غریب کے، مولا وری نا وسار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، مدینے دے مولا مجھے واگوار جائیں، دل جے اکھن سا مدینہ دکھار جائیں، مجھے واگوار.